γλώσσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Πίσμα πρώτη γούμια τάτσα, η νυχόβιχ πομαγκάτσα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Λεγκινάρα η φασίτα, η καρμέλα, η καρμέλα. Μ' αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε. Λεγκινάρα η φασίτα, η καρμέλα, η καρμέλα. Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Όχι από την αίθουσα του δικαστηρίου. Αυτά είναι παλιές δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις και η πράξη του γενικότερη και το όραμα το σοσιαλιστικό τον οδήγησαν τώρα στην καρέκλα του ενόχου. Διότι τιμωρείται για τις πολιτικές του απόψεις. Αυτό το λέει πάντα η εκπομπή. Από τότε που ξεκίνησαν τα υπονοούμενα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, είναι μια πολιτική δίωξη της τρικομματικής κυβέρνησης εσωτερικού και της τρόικας βεβαίως εξωτερικού. Ως εκ τούτου, λευτεριά στον Άκη, αθάνατος, δεν θα περάσει σκευωρή. Οι πραγματικοί σοσιαλιστές είτε δικαστούν, είτε καταδικαστούν, είτε αθωωθούν, στις καρδιές μας παραμένουν πάντα αθώοι, αγωνιστές, μαχητές. Ένας τέτοιος ήταν ο Άκης και τέτοιος θα παραμείνει για όλους μας. Εμείς το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είμαστε τελείως διαφορετικοί, ενώ έπρεπε η εικόνα μας να είναι διαφορετική, ενώ οι πρωτοβουλίες μας να είναι διαφορετικές, με συγχωρείτε, το Πασόκ δίστασε να βγει στο δρόμο. Αν δεν κατέβει το Πασόκ στο πεζοδρόμιο να πάει μαζί με τους εργαζόμενους, να πάει μαζί με τους φοιτητές, με τους μαθητές, να πάει με όλο αυτόν τον κόσμο, με συγχωρείτε, με ποια αξιοπιστία διεκδικείς αγώνα? Τα λέει πάρα πολύ καλά. Όταν ακόμη ήταν ελεύθερος πριν πάει στη φυλακή, έδινε και συμβουλές προς το Πασόκ πώς θα πρέπει να βγει στο δρόμο, διότι ο γνήσιος και ο αγνός σοσιαλιστής, ο νους του είναι εκεί ακριβώς. Πώς ο λαός θα πάρει τα πράγματα στα χέρια του, θα προχωρήσει, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να εμπνεύσει το λαό, να καθοδηγήσει το λαό. Άκη Τσοχατζόπουλος, ο άνθρωπος με τον Ιβίσκο, γιατί ο Μπελογιάννης ήταν με τον Γαρίφαλο, φαντάζομαι εδώ, αν ένα λουλούδι θα τέριαζε, να Σιβίσκος εδώ στο πέτο, γιατί θα στο δικαστήριο που ξεκίνησε σήμερα, αφού έχουν μπλέξει λίγο με τα διαδικαστικά, έτσι γίνεται πάντα τις πρώτες μέρες, θα ακολουθήσει, θα ξετυλιχθεί η ιστορία και η διαδικασία και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα έχουμε και την περίφημη απολογία του, ένα μνημείο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που πρέπει ο καθένας από εμάς να το μελετήσει ως Ευαγγέλιο. Αλλά αυτά όταν έρθει η ώρα. Να θυμίσουμε ότι δικάζεται για το ξέπλυμα, όχι για το κλέψιμο του χρήματος. Τα ξέρετε αυτά φαντάζομαι. Για το κλέψιμο δεν έχουν παραγραφεί, δεν τίθεται θέμα. Δικάζεται για το ξέπλυμα παράνομου και βρώμικου και μαύρου χρήματος με τις διαδικασίες που έχει κάνει. Αν δεν είχε πάρει εκείνο το σπίτι, αν δεν ήταν τόσο προκλητικός γενικός, δεν θα ξέραμε τίποτα για αυτόν, όπως δεν ξέρουμε για πάρα πολλούς άλλους που δεν έχουν κάνει τέτοιες προκλητικές ενέργειες. Και από τις πολιτικές διώξεις περνάμε στον κατεπάγγελμα αισιόδοξο, που είναι ένας και είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο τουλάχιστον ένας. Αγωνιζόμαστε σαν μια ομάδα σε μια υπερπροσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Και να βγούμε από την περιδίνηση της κρίσης σε ένα ξέφωτο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα φανεί το ξέφωτο. Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε το. Εμείς το έχουμε προσέξει, απλά δεν το πρόσεξαν οι υπόλοιποι και να τα αποτελέσματα. Βγαίνουμε στο ξέφωτο, είπε ο Σαμαράς. Βγαίνουμε στο ξέφωτο, είχε πει ο Βενιζέλος. Γενικώς παίζει και το ξέφωτο. Είναι 10-15 λέξεις που τις χρησιμοποιεί κάθε ένας που θέλει να αποδείξει ότι πάνε καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, ενώ δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Το έκανε ο Βενιζέλος, το έκανε και ο Σαμαράς. Σε κάθε εκπομπή έχουμε κάνα 2-3 τέτοιες λέξεις που τις λέει τώρα βέβαια ο Σαμαράς, που είναι ο ρόλος του να πει και να προβλέψει τα θετικά. Και βρίσκουμε από παλιότερες δηλώσεις, όταν και ο Βενιζέλος είχε αυτό το ρόλο, ή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, να προβλέψει και να πει τα θετικά. Ο Σαμαράς, ως πιο ειλικρινής, κάνει και δεύτερες σκέψεις και τολμάει και τις εκφράζει. Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Εμείς οι τρεις οι μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί και βεβαίως δεν εννοεί τις ηλικίες, νέοι είναι οι άνθρωποι, ακμαίοι και έχουν να δώσουν και πάρα πολλά, αν όχι σε αυτή την πατρίδα, σε κάποια άλλη σίγουρα. Οι τρεις λοιπόν μεγάλοι θα ολοκληρώσουν το ατύχημα, αυτό είναι ευχάριστο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα ατύχημα. Ούτε δυστύχημα, δεν συζητάμε για ευτύχημα. Οπότε εφόσον είναι αποφασισμένοι και τα πάνε μια χαρά, είναι καλό που έχουμε τη χαρά να το ζούμε και θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς είναι να ολοκληρώνεται κάτι από αυτούς τους τρεις μεγάλους. Ο Γιώργος σε ανύποπτο χρόνο, ο Γιώργος Παπανδρέου, σε ανύποπτο χρόνο είχε πάει κάτω στην Ηλία, είχε κάνει επιθεώρηση στη Μανολάδα, τα είχε βρει όλα πάρα πολύ καλά και αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας. Η φράουλα στην Ηλία, ο κόκκινος χρυσός της Μανολάδας και της Βάρδας, κρύβει ανθρώπους πρωτοπόρους. Φράουλα στην Ηλία, ο κόκκινος χρυσός της Μανολάδας και της Βάρδας, κρύβει ανθρώπους πρωτοπόρους. Κρύβει ανθρώπους πρωτοπόρους. Αναπτύχθηκε και εκτατικά, ειδικές καλλιεργητικές πρακτικές, οργανώθηκαν συλλογικά η παραγωγή, επενδύθηκαν μεν χρήματα, αλλά οργανώθηκαν και η παραγωγή και σε ομάδα. Ή την αντιμετώπιση και επιβλαβών ασθενειών και εντόμων. Πόσο μας έχει λείψει αυτός ο άνθρωπος, τι μεγάλο κεφάλαιο ήταν για τον ελληνισμό στα δύσκολα. Αυτός ο Σαμαράς λέει αυτά που λέει, γελάς όχι με τα σαρδάμ του βέβαια, με το περιεχόμενο, την αισιοδοξία του. Όταν γέρνει τον νόμο και με αυτή την τάχα μου μαγιά και αποφασιστικότητα ότι θα νικήσει και θα τα καταφέρει και θα πατάξει κάθε τι αρνητικό, ωραία είναι αυτά, ευχάριστα δεν το συζητάμε, αλλά σαν το λόγο τον καθαρό, τον καθάριο του Γιώργου Παπανδρέου νομίζω δεν υπάρχει. Έχει δίκιο εδώ ο ακροατής που λέει στο τέλος της διαδρομής δεν υπάρχει ξέφωτο, ξεφωνητό υπάρχει. Αν και θα έπρεπε το ξεφωνητό στην αρχή, στο τέλος να υπάρχει κάτι άλλο, όπως πάντα στο τέλος υπάρχει κάτι άλλο, τέλος πάντων, περιορέξεως και περί σειράς, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, όπως το θέλετε εσείς. Ο Άκης λοιπόν από την άδεια πια, όχι άδεια, αλλά έρημη μάλλον, Διονυσίου Αεροπαγήτου, βρίσκεται στο δικαστήριο, αρχίζει ένας μαραθώνιος, ξεδιπλώνεται του αστικού, δεξιού, πασοκικού, δημαρικού κράτους, μια πολιτική δίωξη προς έναν σοσιαλιστή, αγνό επαναστάτη, όχι στα λόγια, στα έργα, άρα προς τιμήν του το τραγούδι που ακολουθεί. Ήταν πρωί του Ιούνιου. Ήταν πρωί του Απρίλη μου ξανθέ. Κι στην Ακρόπολη βγήκα να πάρω φρέντο με ζάχαρη πολύ. Βλέπω τη Βίκη κλαίει, σπαράχτηκα θρηνή. Σπάσε καρδιά μου, εχάθη η μίζα η τρανή. Σοσιαλιστής μεγάλος και τίμιος υπουργός, τώρα το κλαίνει ρέγγες και ο λογαριασμός. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, η αεροπαγή του πλέον θα μείνει ορφανή. Ξεπλήμα είχε κάνει και λάμο για καλή, κι όλοι οι σύντροφοι του τον θαύμαζαν πολύ. Κι αν απ' τη φτώχεια μπήκε μες στην πολιτική, μέσα στα πλούτη βγαίνει το γέλαστο παιδί. Τον κλαίει η Τορκάσο κι Φέρος Ταλμαζί, τα υποβρύχια γέρνουν κι η άμυνα κουτσί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο Άκη. γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ. Δόξα τιμή στο ξέχαστο γελαστό Ακί. Ακί λέει στο τέλος, με είδα βεβαίως. Το γελαστό Ακί είναι μια έτσι υπέρβαση που κάνουμε, αλλά έπρεπε να χωρέσει τους στίχους, δεν γινόταν αλλιώς. Είναι παλιό το τραγουδάκι, από πέρυσι που τον είχαν συλλάβει, Απρίλης ήταν πάλι, Απρίλης είναι τώρα που μπαίνει στα δικαστήρια. Έτσι είναι αυτά, γράφεται η ιστορία, την παρακολουθούμε όπως μπορούμε, τη στολίζουμε όπως μπορούμε και αφήνει τα σημάδια της πάνω μας όπως μπορεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, τηλέφωνο επικοινωνίας αν θέλετε με τον τραγουδιστή που ακούσατε πριν, 211-200-8200, ο οποίος πάντα θέλει να κάνει και απαγγελίες. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Ρίελ Αφινικενό, το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον πολύ αγαπημένο σε όλους μας Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος λέει και τα πράγματα έξω από τα δόντια και λανσάρεται και ως ένας ειλικρινής που δεν κολώνει πουθενά και θα πατάξει κι αυτός κάθε τι αρνητικό για να βγει ο τόπος στο ξέφωτο του Σαμαρά ή του Βενιζέλου, δεν έχει σημασία. Με τον κύριο Στουρνάρα πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Εάν δεν ήμουν υπουργός, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Εάν δεν ήμουν υπουργός, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε. Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και θα τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Κύριο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ποιες αστραπές έχετε να φοβηθείτε? Στο Πασόκ είμαστε περήφανοι για τη δουλειά. Μπράβο! Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Υπάρχει καλύτερο όραμα? Αν κάποιος είναι και πρόκειται να έχει όραμα, να έχει το σοσιαλισμό. Α, του Άκη δεν του πήγε και άσχημα όσο υπήρχε σοσιαλισμός, γιατί κάποια στιγμή, όπως είπε, έφυγε ο σοσιαλισμός και ήρθε ο άκρατος καπιταλισμός με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το ορίζει και έτσι το μετράει ο Άκης ο Χατζόπουλος. Και να τα αποτελέσματα που οδηγήθηκε ο σοσιαλιστής. Κάτι προβλήματα που έχετε όσοι ακούτε ιντερνετικά με κάτι παράστα, το έχουμε αντιληφθεί από τα μηνύματά σας και έχουν επιληφθεί οι υπηρεσίες εδώ, οπότε κάποια στιγμή θα καθαρίσει. Αν θέλετε να ακούσετε ότι δεν σας άρεσε όπως το ακούγατε πριν, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής και στο RealGR και στο ellinofrenia.net αναρτάται η εκπομπή, οπότε ό,τι νομίζετε ότι έχετε χάσει θα το μάθετε αμέσως. Σχετικά με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, είναι 200 εκατομμύρια, κάπως έτσι έχει υπολογιστεί, θα καταλάβετε από ποιον. Τι είναι 200 εκατομμύρια, ένα μικρό ποσό, ένα αστείο ποσό? Προτείνουμε, συμφωνώντας με τον κύριο που ακολουθεί, πολύ αγαπητός κι αυτός, να μην ασχολούμαστε με τέτοια μικρό ποσά. 200 εκατομμύρια είναι όλο η υπόθεση του Χατζόπουλου. Και πώς άλλες υπόθεσεις? Εγώ δεν λέω ότι είναι αθώος, ούτε ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Αλλά είναι 200 εκατομμύρια. Κι είναι ένας. Κι είναι ένας. Λοιπόν, ωραία. Αν είναι και άλλοι 10, είναι 2 δις. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι 10 φορές όσα κόψαμε τις επικουρικές συντάξεις, βέβαια. Ναι, αυτό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Στο μέγεθός του βεβαίως όχι. Τα 300 δις ποιος θα βγει? Τα φάγει ο λαός. Για να μην ξεχνιόμαστε, θα έρθει και η σειρά σας κάποια στιγμή να δικαστείτε. Βέβαια, η καλύτερη ταλαιπωρία δεν είναι το να δικαστεί ο λαός, είναι αυτά που περνάει και πληρώνει ο λαός. Είναι μια πολύ έτσι περίτεχνη τιμωρία, την έχουν εμπνευστεί αυτοί οι τύποι. Ακούσατε με τι ωραίο τρόπο και συλλογισμό, και όταν του λέει ο δημοσιογράφος ότι είναι τόσα τα λεφτά, τα 2 δις, με κάτι υπολογισμούς που κάνει ο Πάγκαλος, που κόψαμε από τις συντάξεις, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι τα 400 δις τα έχει φάει ο λαός. Θόδωρος Πάγκαλος βεβαίως, για όποιον δεν τον κατάλαβε, και λαός που καλείται να κάνει πάρα πολλά, ακολουθεί. Ναι. Αυτό το τηλέφωνο ήθελα να ξέρω τι κάνεις ρε και δεν το σηκώνεις. Δεν θες να ξέρεις τι κάνω με το ακουστικό. Πες μου τι κάνεις με το ακουστικό. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεγάλη βρωμιά. Τι κάνεις μωρό μου. Με το ακουστικό δεν σου πω, σου είπα. Με το ακουστικό τα κάνεις. Ναι, τι θες. Ήστερα να δω τι κάνεις. Α, καλά είμαι, καλά και δεν το λες. Καλά είσαι. Ναι, καλέ. Όλα καλά. Α, παίρνω χαμπάρι εγώ. Δεν μου λες το κουβέλι τον άκουσε χθες. Για την ανεργία αυτό που είπε. Η ανεργία οδηγεί οικογένειες σε ακραία φτώχεια. Ναι, μωρέ. Ναι, ναι, τον άκουσα. Στεναχωρέθηκα. Και εκείνο στεναχωρημένο τα είπε. Και εκείνο, τι να κάνουμε. Όμως, είναι ο κύκλος της ζωής. Θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας ένα άσμα που ενεπνεύθηκε κατά τη διαδρομή μου προς τα Γλυφάδας. Αχ, άντε, πείτε μου, είναι και μεγάλος δρόμος, πολλά χιλιόμετρα. Πού ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε από τα Χασιάς και πηγαίναμε. Ω, από τη Χασιά στη Γλυφάδα. Ακούστε, κύριε Απόστολε. Μεγαλύτερο από το The End, το Doors ήταν. Ακούστε, κύριε Απόστολε. Όπως και να είναι η στολή σου, όσα κι αν έχει κουμπιά, ένας μαλάκας θα είσαι και μπάτος του κεράτα. Όπως και να είναι αυτή η στολή, θα σε μια κότα στρούμπουλη. Όπως και τώρα, καραγκιόζα κομμάτατζι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολή. Α, σύντομο, καλό. Τόσα χιλιόμετρα και έμπνευση 22. Έλα, γεια. Θέλω να χαρακτηρίσω το καθεστώς, φίλε Αποστόλη, που δεν βάζει απλά το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, αλλά φροντίζει να το στρίβει και λίγο αριστερά, να πιάσει και λίγο την καρδιά. Την καρδιά από τους μετανάστες, από το Βαξεβάνι, από τον άνεργο. Και να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Πούτση σήμερα που μας υπενθυμίζει πόσο μαλάκες είμαστε που καθόμαστε και τους ανεχόμαστε ακόμα. Πέρα να πω. Και κάτι άλλο, ρε Αποστόλη. Η κυρία Ιδαμανάκη ήρθε από τη Βρυξέλλες και τι μας είπε? Παπάγες, τι να πει? Ότι το ευρώ δεν έχει μέλλον. Το ευρώ δεν έχει μέλλον. Χαχα, και κάτι άλλο. Σε αντίθεση με τη Ιδαμανάκη, που έχει ζωφερό μέλλον. Και κάτι άλλο για τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε να βρουν κανένα ψυχίατρο να κοιτάξουν τον Αλέξη. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Να σου πω, φίλε, τι γίνεται εκεί κάτω στη Μανολάδα? Υπάρχουν τέτοιες επαγγελματικές ευκαιρίες και δεν τα βγάζετε προς τα έξω? 20 δίνεις μπροκάμος δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα? Έλατε. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι αχάριστη, παιδί μου, βρωμιά. Hey, η Μπαγκλαντές σου λέει. Α, πάμε εμείς που είμαστε καθαροί. Δεν σέβομαι τα λεφτά που παίρνουν. Πιάνουν και δαγκώνουν το χέρι που σου ταΐζει. Ναι, αυτό όπως έχει πει και ο Μπρέχτ, το ίδιο χέρι είναι αυτό που μετά φασιστικά σε χαιρετάει. Έτσι, έτσι. Το ίδιο χέρι που σε ταΐζει. Τέλος πάντων, μπορεί να το πει λίγο καλύτερο ο Μπρέχτ, το νόημα αυτό είναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Θέλω να πω κάτι για το Φίμιο. Καλό ή κακό? Καλό, μωρέ. Άντε, μωρέ, το καημένο. Πες του ένα καλό να ακούει και ένα καλό να χαίρεται. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να διαβάσει κάτι, πες του να μην κατηγορεί ούτε εσένα και το γραφικό σου χαρακτήρα, γιατί το έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι έκανε κουφάλα. Ούτε την κακή εκτύπωση ότι άλλο του έφταιγε χθες. Το έχουμε καταλάβει, πες του ότι έχει πρεσβειοποία, να φοράει τα γυαλιά του και πες του ότι τον αγαπάμε πολύ. Προς στιγμή νόμιζα ότι εννοούσε ότι ο χαρακτήρας μου είναι γραφικός. Όχι. Και τα πήρα λίγο. Αλλά εσύ εννοείς το γραφικό χαρακτήρα. Κατάλαβα, ναι, το πιάσα. Okay. Έξαλλος έγινα, έξαλλος. Δεν είναι Μανολάδα, είναι Μανοελάδα. Καλά, έγραψε. Μεγάλη κουβέντα, φίλε. Το έχουμε δει και 10 μέρες στο Facebook. Αλήθεια. Είσαι πολύ πρωτότυπος, φίλε, και καινούριος. Καθάρι μου, βάρα, εντάξει. Έλα, ρε, φρέσκα μυαλά, γουστάρω. Έλα, δαπ. Yeah. Δαπ, πες μου, δαπ. Δαπ, όχι, τι δαπ, ρε. Δεν είναι ντροπή, πες το. Όχι, ρε. Δεν είναι ντροπή. Όχι, τι δαπ. Ρε, μου βέσαι και η φέτα, ρε, τώρα που σου μιλάω, ρε, γάμο. Τι γρουσούζει, είσαι θέμα. Δεν πειράζει, φύσατε λίγο κεφάλι. Τι θα πάει χαμένο? Εδώ οι άλλοι, όπως είπαν έγκριτοι δημοσιογράφοι, οι γλύφτες αφεντικών, πιάνουν με τα βρωμόχερά τους τις φράουλες και μετά εμείς τις τρώμε. Οι Πακιστανοί, οι βρωμιαρέοι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εδώ, άμα ήταν Έλληνας, θα είχε πλήρη 10 μπεντατίν θα είχε περάσει το χέρι και 20 ντετόλ για να πιάσει τη φράουλα. Κοντάψαν σε κάτι σκάκι. Όταν πιάσει την τσουτσού ο Έλληνας, πάει μετά απολυμμένη στον κλίβανο, βάζει το χέρι και μετά πιάνει τη φράουλα. Άντε, γεια. Τι μάρες, γεια. Αν δεν ήμουν υπουργός, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Γιάννης Τουρνάρα. Λες και δεν είναι τώρα που έγινε και υπουργός. Λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία να στάθουμε σε αυτά. Πάμε στα μεγάλα θέματα και στα σοβαρά που απασχολούν τον ελληνικό λαό πάρα πολύ, αν κρίνουμε από το πώς προβάλλονται και το πόσο προβάλλονται στα ΜΟΜΟΕ, κυρίως στα κανάλια. Μιλάμε για το Σκορπιό, το νησί της Αθηνάς, που από ελληνικά χέρια το χαμόλι, το νησί, περνάει σε ρώσικα χέρια. Και τώρα δεν θα το έχουμε όλοι. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πλάνα, πάνε εκεί με τα βαρκάκια, μας δείχνουν τι έπιπλα φύγανε, τι έπιπλα θα έρθουν από τους Ρώσους, τι θα γίνει, και υπάρχει μια θλίψη εκεί των κατοίκων και όλου του ελληνισμού που φεύγει από τα ελληνικά χέρια της Αθηνάς και περνάει σε ξένα χέρια, τα οποία είναι και μαχαίρια, όπως λέει το τραγούδι. Βλέπαμε όλες αυτές τις μέρες, βλέπουμε στα δελτία, υπάρχουν καλεσμένοι, υπάρχουν ρεπορτάζ και στην περιοχή με τους κατοίκους, τους δημάρχους, τους εμπόρους, θυμούνται τον Ωνάση, την Τζάκη, τη Μαρία Κάλλας. Πέφτοντας σε ένα από τα ρεπορτάζ που πέσαμε και μας άρεσε, ήταν η Νονά. Η Νονά της Αθηνάς Ωνάση μένει στην Αργεντινή, αν καταλάβαμε καλά. Δεν θα ακούσουμε τη φωνή της, θα ακούσουμε τη φωνή της ρεπόρτερ που μίλησε με την Νονά της Αθηνάς. Και είναι ωραίο τώρα αυτό, ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζονται περιγραφές, να έχουμε και τον καημό, 3-4 λεπτά το βίντεο, τις συμβουλές που δίνει η Νονά προς την Αθηνά, γιατί πούλησες, κορίτσι μου, το νησί, σαν να λέμε γιατί πούλησες το αυτοκίνητο στην καλύτερη, το διαμέρισμα στη λίγο ακόμη καλύτερη. Δεν το περίμενα από την Αθηνά. Το μόνο που δεν έχει ανάγκη είναι τα χρήματα. Η ετήσια συντήρηση του Σκορπιού κοστίζει 2 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι πολλά για να κρατήσει τους οικογενειακούς της τάφους. Ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που λέει η Νονά με σπαραγμό. Ακούσατε ότι είναι ωραία όλα αυτά τώρα. Βεβαίως οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους δεδομένα και μεγέθη. Δεν ξέρουμε και τι δουλειά κάνει η Νονά στην Αργεντινή. Τέλος, κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί να είναι μια απλή Νονά που βρέθηκε να βαφτίσει την κόρη της Ωνάση. Και τη δίνει συμβουλές ότι 2 εκατομμύρια μπορείς να κάνεις τη συντήρηση. Δεν είναι τίποτα. Φέρτε το τώρα εσείς αυτό στα δικά σας δεδομένα, γιατί ακολούθησε και με άλλες παρενέσεις η Νονά. Σήμερα η Αθηνά είναι μια 29χρονη γυναίκα πλέον. Μπορεί να αναζητήσει, να μάθει και να κρίνει μόνη της. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχουν δικαιολογίες. Μέσα μου θέλω να πιστεύω ότι πήρε τα χρήματα της πώλησης για να βοηθήσει την Ελλάδα. Βέβαια. Μόνο έτσι το δέχομαι. Ότι δηλαδή πούλησε τα νησιά για να δώσει τα χρήματα ή μέρος τους για τη στήριξη της χώρας του παππού, του θείου και της μάνας της. Με αυτή τη σκέψη μόνο ησυχάζω. Το περιμένω να είναι έτσι. Μακάρι. Και αν όντως, όπως λένε, θέλει να ξεφύγει από το κάρμα των Ωνάσιδων, αυτή η κίνηση θα είναι τώρα μια ευκαιρία για αυτό. Λυπάμαι και εύχομαι ένα χέρι να τη σπρώξει να δώσει στη χώρα καταγωγής της τα λεφτά του Σκορπιού και της νήσου Σπάρτης. Ο παππούς της έκανε το Ωνάσιο. Τα χρήματα δεν τα δημιούργησε μόνη της η Αθηνά για να κόψει με μια στον ομφάλιο λόρο. Με άποψη Νονά και ο λίγον τι κακιά η Νονά, γιατί λέει ότι αν δεν τα δώσει τα λεφτά στο ελληνικό κράτος θα έχει την τύχη που είχαν και οι υπόλοιποι της οικογενείας. Το είπε κανονικά η Νονά, πολύ καλή είναι. Και βέβαια ελπίζει, για να είναι να παίξει και να πατάει και μέσα στην πραγματικότητα, ότι τα λεφτά αυτά από την πώληση που έδωσε η Αθηνά θα τα δώσει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό ακριβώς νομίζω κάνει η Αθηνά, το έχουμε καταλάβει όλοι. Να ακούσουμε και το τρίτο απόσπασμα της Νονάς. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι η Αθηνά θα έφτανε στο σημείο να δώσει το νησί όπου πάνω του βρίσκονται οι τάφοι της μητέρας της, του παππού και του θείου της. Τα 30 στρέμματα γης που περιλαμβάνουν τους τάφους βάσει της διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση δεν πολλούνται. Όμως για να πάει στον τάφο της μητέρας της, εκείνη ή οποιοδήποτε Έλληνας θελήσει να ανάψει ένα κεράκι, θα χτυπήσει την πόρτα του Ρώσου για να το κάνει. Γιατί όλο αυτό? Τι κεράκι, Νονά. Εδώ τα παράτησε όλα για να πάρετε εκατομμύρια κεράκι θα ανάψει. Τέλος πάντων, είναι ωραία αυτή η διάλογη και αν έχει ποτέ τη χαρά, την ευτυχία δεν νομίζω βέβαια, να μιλήσει η Νονά με τη βαφτιστήρα, θα είναι αυτή η κλασική ελληνική διάλογη. Μα γιατί το πουλάς στο νησί? Κράτησε το νησί. 2 εκατομμύρια σου στοιχίζει μόνο η συντήρηση. Δεν έχεις. Τι τα θες τα 120 εκατομμύρια να πάνε οι Ρώσοι ξένοι και να μην μπορείς να πας στον τάφο του παππού και της μαμάς? Ωραία όλα αυτά, πάρα πολύ. Τα παρακολουθούμε εδώ και 10 μέρες. Ακολουθεί ο λαός. Να σου πω, ρε φίλε, γιατί ξεσηκωθήκατε όλοι εναντίον αυτών των φράουλο παραγωγών στη Μανολάδα? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Οι άνθρωποι τους προσφέρανε στέγη μέσα στο εκεί στο θερμοκήπιο, μαυρίζανε τζάμπα. Το βραδάκι είχαν να πούμε φράουλες με σαν τη γη, κάτι τέτοια έμαθα εγώ. Εσείς τι μαλακίες μαθαίνετε και λέτε στον κόσμο? Έλατε, η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ποια? Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα περιοδικά τώρα που κυκλοφορήσαν το Σαββατοκύριακο. Τα περιοδικά μαγειρικής, που είχαν όλα στο εξώφυλλο φράουλες. Από τον Μπαρλιάρο να ξεκινήσεις, στα ένθετα των εφημερίδων να καταλήξεις. Άσε, ρε, είχαν όλα φράουλες. Αυτό μ' άρεσε. Γαμώ τα μποϊκοτάζ έγινε. Ρε μαλάκα, συνταγές με φράουλες στέλνουν στη χώρα τους. Μαθαίνουν οι γυναίκες τους να φτιάχνουν γλυκά. Κάθονται εδώ να πούμε παίρνουν λεφτά, ένα σωρό λεφτά να με πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους. Τι μαλάκες, τι σας έπιασε με τους φράουλο παραγωγούς? Όπου όλο μαλάκες κάνεις αυτό το σταθμό, ρε παιδί μου. Έλα, γεια. Μα ακούς. Λοιπόν, να σου πω, μια που έγινε το σκηνικό στη Μανολάδα, ήθελα να πείτε, να μεταφέρετε στον κύριο Δένδια ότι το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σταφύλια. Να μας πούνε εκεί πέρα αν κολλάνε ένσημα σε αυτούς που μαζεύουν τα σταφύλια. Γιατί τα πιστήρια και τις ελιές τις χάσαμε φέτος. Καλέ, θα επέμβει ο Βρούτσης, μη φοβάσαι. Τέλος η μαύρη εργασία. Τέλος η εκμετάλλευση άνθρωπο από άνθρωπο. Λοιπόν, ακούς. Ήρθε ο Βρούτσης. Δεν είναι ότι είναι μαύρη εργασία. Το πρόβλημά του είναι ότι πέσαν του φεκέ. Έπρεπε να μην του φεκίσουν, να του σκοτώσουν επί τόπου και να του σάψουν. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτό δεν το έχω απίθανο. Έχω συγκινηθεί και εγώ που βγήκε η ΔΑΠΕ. Κι εγώ. Κι εγώ έχω συγκινηθεί. Έχω συγκινηθεί και τρέχουν δάκρυα. Δάκρυα χαράς. Είναι δάκρυα χαράς που θα συνεχίσουν να πηγαίνουμε αυτές τις super duper εκδρομές στη Μύκονο. Που θα πηγαίνουμε στα μπουζούκια, στα κολόμπαρα, αυτές τις αφίσες με τους κόλλους που θα βγάζουμε. Τέλεια. Παραμένει υψηλό το επίπεδο των φοιτητών. Αυτό με παρηγορεί. Όχι, δεν βγήκατε όμως να πείτε ότι για να ψηφίσει κάποιος φοιτητής στην ΠΑΣΠΗ τη ΔΑΠ, παίρνει τα θέματα των εξετάσεων για να περάσει το μάθημα. Α, δεν είναι λίγο. Sorry, καλά κάναν τότε. Όχι, δεν είναι καινούριο όμως. Όχι, καινούργιο δεν είναι. Τις καλές εποχές για να γραφτείς τη ΔΑΠΗ στην ΠΑΣΠΗ, έπαιρνε ένα λάπτο που είναι κινητό τηλέφωνο. Αυτά δεν πήγαιναν να τα πείτε. Τώρα μόνο τα θέματα χωρίς κινητό τηλέφωνο. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει. Κάτι είναι γι' αυτό. Μία ελπίδα είχαμε πάντως να ψωθήσουν αυτοί οι κακόγειροι πάνω και ψηφίζουν πασό και μια δημοκρατία. Αλλά τίποτα, βγαίνουν και καινούργοι. Αλλά βλέπουν ότι βγαίνουν και καινούργοι. Κάπου κάνουν φωλιά εκεί στα πανεπιστήμια. Κάνουν φωλιά και βγάζει συνέχεια. Εσύ, θέλω να πω στο Βρούτσι, στο Δρούτσι, πώς το λένε αυτό το βλάκα, ότι αν πάει στα fast food εδώ πέρα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, ίδιες μανολάδες υπάρχουν, ίδιες καταστάσεις. Τα παιδάκια όταν πάνε πάρουν τα δεδουλευμένα τους, ξέρεις τι ξύλο τρώνε. Μη μου λες τέτοια, πέφτω από τα σύννεφα. Ναι. Έλα και νόμιζα ότι είναι μόνο εκεί. Έλατε. Το γέλιο είναι όταν πας στην επιθεώρηση εργασίας. Εκεί να δεις τι γίνεται. Να βγαίνει λοιπόν ο επιθεωρητής εργασίας και ή να δηλώνει άγνοια ότι δεν μπορεί να κάνει, και σου λέω από προσωπική πείρα γιατί ξέρω από τις κόρες μου. Ή να δηλώνει άγνοια ή να λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά λοιπόν έτσι για να μάθει. Ρε παρά μπαλούρδε, ο άλλος με 20 ευρώ την ημέρα μαζί με το ΙΚΑ, 200 άτομα είναι 4.000 την ημέρα. 120.000 ο μήνας, 720.000 το εξάμηνο. Φαντάσου πόσο χρήμα ξεπλένει, αυτό σου λέω μόνο. Φαντάζομαι με τόσο χρήμα που βγαίνει για να δώσει σε αυτούς, ναι, στους Πακιστανούς, τι άλλο θα μένει για ξέπλυμα. Φίλε, γλίτωνε αυτός 4.000 την ημέρα. Εγώ ξέρετε, σκεφτόμουν. Έτσι βγήκανε λεφτά για να βάλει τη μεγαλύτερη ταμπέλα που υπάρχει περνώντας έξω από τη λαχαναγορά του Ρέντι. Αν προσέξεις, ένα όνομα φαίνεται περνώντας από τη λαχαναγορά. Yeah. Ο σύντροφος αφεντικός της Μανολάδας είναι. Αποστόλη, να ενημερώσουμε τον κόσμο για ένα συλλαλητήριο αντιφασιστικό στην Καλλιθέα. Πότε? 24 Απριλίου, σε 6.30 ώρα στην πλατεία Κύπρου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να έρθει αρκετός κόσμος. Να φέρει τις φραουλές του και να έρθει εκεί να κάτσει. Έτσι. Να... Μ' αρέσει που βάλανε στα χέρια των Πακιστανών και ένα κεσεδάκι φράουλες για να σβήσουν τις ενοχές τους που έτσι κι αλλιώς θέλουν να τους πυροβολήσουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Τελεία. Και παύλα τότε στα συνέδρια που τον δοξάζαν από κάτω τον Άκη Τσοχατσόπουλο, που τον έχουν ψηφίσει οι Θεσσαλονικοί, ο λαός της Θεσσαλονίκης. Πόσες φορές, πάνω από 10-15 τον έστελνε και νομίζω πρώτος για αρκετές από αυτές τις φορές. Και βεβαίως όλοι που τον θεωρούσαμε διάδοχο, άξιο διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου, διαχειριζόταν τις τύχες του έθνους, της άμυνας της χώρας κτλ. Κτλ. Ωραίες στιγμές όλες αυτές, μάθημα δεν γίνονται από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Από την Ηλιούπολη, εδώ της Αττικής, μας ενημερώνουν ότι σήμερα το βράδυ γίνεται άλλη μια προσπάθεια, γιατί υπάρχουν πολλές στην Ηλιούπολη, διερεύνησης προθέσεων για τη δημιουργία ενός ακόμη χώρου στεκιού κοινωνικής παρέμβασης, να το πούμε, δράσης αλληλεγγύης. Είναι αυτά τα στέκια, χώροι, πρωτοβουλίες που ξεπετάγονται σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Έτσι λοιπόν στην Ηλιούπολη, εκτός από τους χώρους που ήδη υπάρχουν και πάνε καλά, γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί άλλος ένας. 7 η ώρα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μαζεύονται εκεί οι γείτονες. Εν πάση και βγάλουν άκρη για να κάνουν κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Για το σοσιαλισμό προφανώς και αυτοί. Όπως ο Άκης, ο σύντροφος Αλέξης, για το σοσιαλισμό και αυτός έχει όραμα. Και εν πάση περιπτώσει, ένα θέλω να σας πω, εμείς θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια απέραντη Μανολάδα, σε μια ειδική οικονομική ζώνη εργαζόμενων, φτωχών και σκλάβων, οι οποίοι θα πληρώνονται με 300 ευρώ και θα είναι ευχαριστημένοι, διότι το 1 τρίτο θα είναι άνεργοι. Ή να έχεις όραμα ή να μην έχεις όραμα. Μας έχει στείλει και ανακοίνωση η ΑΚ Αθήνας, η αντιεξουσιαστική κίνηση για την Μανολάδα. Δεν τη διαβάσω όλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φράουλες εξαίματος είναι ο τίτλος. Θα πάω στο τέλος, λίγο και από την αρχή. Στη χώρα, λέει, του άκρα του ατομικισμού είναι φυσικό να υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά. Κάτι σαν τη μέρα της Μαρμότας, το κακό επαναλαμβάνεται συνεχώς σαν νέο ξεχωριστό γεγονός. Λέει μετά αυτά που λένε στη Μανολάδα, καταλήγει ανακοίνωση και όχι μόνο, νομίζουν ότι το αίμα των απλήρωτων εργατών αποτελεί σιρόπι για τις φράουλες των αυτόχθονων εθνικιστών. Άρα το αίμα των εργατών, τιμή του προϊόντος Χρυσή Αυγή, βαράμε και σκοτώνουμε. Αυτά είναι σε παρενθέσεις, δεν φαίνονται καλά έτσι όπως τα διαβάζω εγώ. Τώρα δικαιώνεται. Το ζήτημα είναι να μην τα αφήσουμε να συμβεί ξανά, ούτε στη Μανολάδα, ούτε και πουθενά, και τελειώνει η ανακοίνωση. Στις φλέβες μας δεν τρέχει αίμα ελληνικό, εισαγωγικά, αλλά ανθρωπινό. Κανένας απλήρωτος εργαζόμενος, κοινή αγώνες ντόπιων και ξένων εργαζομένων, η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών, αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Μετά από αυτό, για να έρθουμε στα ίσα μας, νομίζω όλοι θέλουμε να ξέρουμε, να μάθουμε πώς ακριβώς νιώθει, είναι ένας δεξιός. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι ο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Κοίστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Ωραία είναι να είσαι δεξιός. Συμφωνούμε. Στα γενικά συμφωνούμε. Τον ορισμό μας έδωσε βεβαίως ένας γνήσιος δεξιός, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, αφού απαντήσαμε και σε αυτό το ερώτημα που ποτέ δεν έχει τεθεί, πώς είναι ο δεξιός. Φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί μετά το λαό Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την κανονική ώρα. Γεια σας. Εγώ έχω την εντύπωση ότι εκεί στη Μανολάδα, τόσο καιρό τώρα και αυτές τις μέρες που θα έρθουν, τα μέσα μαζικής εξημέρωσης θα προσπαθήσουν να πούνε για το αν ήταν παράνομοι αυτοί ή όχι. Για το αν τους απασχολούσε αυτός παράνομα, δεν τους είχε ασφαλισμένους. Δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας γι' αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι παράνομοι. Το ότι αυτοί που τους πήραν για δουλειά είναι πιο παράνομοι από αυτούς, δεν πρόκειται κανένας να το αναδείξει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, Ελληνοφρένια. Ναι. Είμαι ο Κώστας από τις Επιτροπές Αγώνα Ταξί. Ναι. Που συνδικαλιστικά εκφράζεται με την παράταξη Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία. Θα ήθελα τη Δευτέρα να ενημερώσω κατά τη Δευτέρα τους συνάδελφους. Έχουμε γενική συνέλευση μετά από 2 χρόνια στο θέατρο. Στο θέατρο? Στο θέατρο Περοκέ. 4:30 μετά μεσημβρίας. Ωραία. Θέλουμε να καταγγείλουμε την πλειοψηφία του ΣΑΤΑ, τον Βαψωμαλιά, τον Λιμπερόπουλο και τον Δήμο, που εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, για το ξεπούλημα του κλάδου στο μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο, να απελευθερωθεί ο κλάδος και να πάει στα λίγα χέρια, και στις μεγάλες ενοικιάσεις αυτοκινήτων Rent-A-Car. Και με διάφορα προσχήματα αποφεύγουν να ενημερώσουν τον κλάδο, γιατί βρισκόμαστε σε απόγνωση και από τα λειτουργικά έξοδα, τα αυξημένα ασφάλιστρα, πετρέλαια κτλ., αλλά και από το κυνηγητό και τη διώξη της τροχέας που με το παραμικρό παίρνουν πινακίδες, αφαιρούν διπλώματα και αναγκάζουν τους συναδέλφους να ζουν, να φτάνουν στα όρια της φτώχειας. Ο Λιμπερόπουλος θα τους βάζει. Ο Λιμπερόπουλος, τους αντιφρονούντες. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό ήθελα να πω, και ζητάμε την ενίσχυση και την παρουσία των συναδέλφων στο ΣΑΤΑ, γιατί θέλουμε οι προτάσεις μας να υλοποιηθούν. Δηλαδή θέλουμε να καταγγείλουμε ότι είναι εξοδοτικό, ας πούμε, ότι η συνδρομή ετήσια για να ψηφίσει κάποιος είναι 30 ευρώ. Ότι το Προεδρείο συντηρεί τη μαφία στις πιάτσες των ταξί, στα ΚΤΕΛ κτλ. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς κατεβαίνουν, αυτοί που κλέβουν τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συνάδελφοι, βεβαίως είναι μειοψηφία. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτά και διάφορα άλλα πράγματα. Γι' αυτό και ζητάμε και η παρουσία των συναδέλφων να είναι ισχυρή, για να καταφέρουμε να αλλάξουμε το συσχετισμό και να κρατήσουμε τη δουλειά μας. και 5 αριθμούς, 5 αριθμούς για να τα ακούνε τα νούμερα που μας κυβερνάνε. 45% αύξηση ανεργίας, 38% μείωση μισθών, μεσοσταθμικά όλα αυτά, 60% μείωση αγοραστικής δύναμη, 71% αύξηση των συζητήσεων και πάνω από 55% οι αυτοκτονίες. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αυτό που έγινε με τη Μανολάδα πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, το 2009 νομίζω, είχε ξαναγίνει και είχε κάνει ο Ριζοσπάστης ένα ρεπορτάζ για τις άθλιες συνθήκες κτλ. Εκείνη την εποχή, τώρα ή το 9 ή το 10, άνοιξε πρεσβεία του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Και συμπτωματικά ο υπόπρεσβης, όχι ο πρέσβης, ο μεγάλος, επειδή μου ακριβώς από κάτω, μένει απέναντί μου. Δεν θέλω να πω περιοχή, στην Αττική πάντως είναι. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί στη Μανολάδα πριν γίνουν τα γεγονότα και φέρουν φράουλες. Και μας λέει η γυναίκα του, γιατί σου λέω μένουμε απέναντι, είναι σε ένα στενό τέλος πάντων, μένουν απέναντι και λέει ορίστε, λέει φράουλες. Λέει από πού τις πήρατε, στα αγγλικά τώρα όλη αυτή η κουβέντα. Λέει στην Μανολάδα, λέει είναι εκεί συμπατριώτες μας. Και ανοίγω το ριζοσπάστι της Κυριακής και το βλέπω αυτό το ρεπορτάζ και λέω ρε παιδιά, πήγατε εκεί και εκεί και ανοιχτήκατε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είσαι προξενική αρχή και πας να δεις τους συμπατριώτες σου και βλέπεις αυτό το χάλι και έρχεσαι, ας πούμε, και μοιράζεις φράουλες μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει και άλλη μία ανάγνωση ότι τις καβατζώσανε από τον γεωκτήμονα. Ναι, παίζει και αυτό. Α, και μετά λέει Λαϊκή Δημοκρατία Μπαγκλαντές. People Republic of Bangladesh. People City of Bangladesh, όχι Republic. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι που σε ενδιαφέρουν οι νέοι και το μέλλον τους, να πούμε, γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από φοιτητής και υποτίθεται ότι πρέπει να με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μου και των νέων, έτσι. Εδώ δεν ενδιαφέρονται, ρε φίλε, οι ίδιοι για το δικό τους μέλλον και το παρόν τους. Δεν βλέπεις τι ψηφίσανε πάλι, τι βγάλανε, να πούμε. Τότε γιατί να ενδιαφερθώ εγώ, ρε φίλε, για το μέλλον τους. Ας γίνουν δουλάρες. Εάν δεν ήμουν υπουργός, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Εάν δεν ήμουν υπουργός, θα μπορούσα να είμαι κάλλιστα εκπρόσωπος της Τρόικας. Ζούμε πλέον σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Προσέξτε το. Εμείς οι τρεις μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε κανένα δισταγμό να ολοκληρώσουμε το ατύχημα. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και αυτά τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ποιες αστραπές έχετε να φοβηθείτε? Στο Πασόκ είμαστε περήφανοι για τη δουλειά. Μπράβο!